นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรากลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกแก่ท่านผู้ฟังให้ฟังพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจริงๆก็เป็นพระอย่างเราๆท่านๆธรรมดานี่แหละแต่เราก็มีความรู้ความสามารถพัฒนาฝึกฝนตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งมีความรู้ความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะนามสกุลโกตมะชื่อสินทัตตะเกิดในสักยะตระกูลบุคคลใดๆก็ตามที่บวชตามท่านเพื่อที่จะมาศึกษาคำสอนของท่านก็เรียกว่าบวชเข้ามาในสักยะตระกูลนะก็เรียกว่าเป็นสักยะบุตรคำว่าสักยะนั้นก็หมายถึงความหนักแน่นความเข้มแข็งเหมือนไม้ของต้นสักนะเพราะว่านี้เป็นชื่อที่เขาเรียกมาแต่เดิมพระเจ้าโอกากราชเนี่ยเรียกเป็นคนแรกแต่ว่ามีความแข็งมีความเข้มแข็งเหมือนกับไม้สักเพราะว่าตอนนั้นพวกตระกูลนี้เขาย้ายไปอยู่บริเวณป่าสักที่ริมเขาหิมพานต์ก็เลยเป็นชื่อที่เรียกกันสืบมาข้าพเจ้าก็บวชในสมณะสักยะบุตรเป็นบุตรในเชื้อสายสักยะตามคำสอนของสัมมาสัมพุทธะตัวข้าพเจ้านี้ก็ชื่อว่าไพบูลย์มีชื่อสกุลว่าบุษยรักษ์ดั้งเดิมมีโคตรเง่ามาจากเมืองจีนแซ่โจฉายาตอนเกิดเขาก็ตั้งตามชื่อบิดามารดาแล้วก็จะมีฉายาว่าอนันทสดาบุตรพอออกบวชในสมณะเชื้อสายสากยตระกูลก็มีฉายาที่อุปัชฌาย์ตั้งให้ก็เรียกว่าอภิปุณโณแล้วเผอิญในราชตระกูลนี้คือราชวงศ์จักรีนี้เขามีการนับถือคำสอนของพุทธเจ้ามีการยกย่องพระภิกษุที่รู้ภาษาบาลีแต่เขาก็ให้ชื่อว่าเป็นพระมหาก็เลยให้พวกราชบุรุษพวกข้าราชการทั้งหลายเรียกภิกษุที่พอจะมีความรู้ภาษาบาลีบ้างว่าเป็นพระมหามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันและในวันพุธเราก็จะนำคำถามมาตอบให้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการโดยการส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความก็ไปที่เว็บไซต์ purethamma.com puredhamma.com ในวันนี้เราก็มีคำถามของท่านผู้ฟังที่ใช้นามว่าวันนิพาถามเกี่ยวกับเรื่องของจิตตานุปัสสนาที่ในตามนัยยะของมหาสติปัฏฐานสูตรว่าที่พระเจ้าได้อธิบายอาการของจิต8คู่เอาไว้นะถามว่าแต่ละอย่างเป็นอย่างไรนะพิจารณาตามสติปัฏฐานในแต่ละอาการได้อย่างไรก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะในเรื่องของมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็คือเรื่องของสติปัฏฐานมหาก็คือใหญ่นะมาก่อนมาเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นในเนื้อหาเรื่องของมหาสติปัฏฐานเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่แสดงที่ไหนแสดงกับใครนะในแต่ละส่วนมี4ส่วนเนี่ยตั้งแต่เรื่องของกายนะคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็หมายความว่าใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะคือสติปัฏฐานการระลึกได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่ามาที่เวทนาคือความรู้สึกนะใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าพูดเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคือใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงใช้อันใดหนึ่งก็ได้ใน4อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความระลึกได้สิ่งที่เราต้องการคือสติคือความระลึกได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เราจะใช้แล้วก็มีกายเวทนาจิตและธรรมอย่างที่ว่านี้นะรายละเอียดมีอยู่ในที่ไหนเนี่ยมีอยู่ในหลายพระสูตรที่สำคัญก็มีมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วก็อานาปานสติสูตรนะนอกจากเราจะใช้สติปัฏฐาน4นะเป็นเครื่องมือได้แล้วนะที่อยู่ในเนื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันเนื่องกันมานั่นก็คือใช้ลมหายใจก็ได้อย่างที่ว่าอานาปานสติเพราะอานาปานสติถ้าทำดีแล้วมันจะทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้แต่คำถามที่นี้ของคุณมณีภาก็ได้ถามถึงในส่วนที่ อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พูดถึงอาการของจิต8อย่างในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้คุ้นเคยกับที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงในนัยยะของอานาปานสติสูตรซึ่งจะมีความไม่เหมือนกันเรามาฟังข้อความที่อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรในที่พระเจ้าพูดถึงอาการของจิต8คู่ตรงนี้พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ก็จะรู้ชัดซึ่งจิตมีราคะว่ามีราคะรู้ชัดซึ่งจิตปราศจากราคะว่าปราศจากราคะรู้ชัดซึ่งจิตมีโทสะว่ามีโทสะรู้ชัดซึ่งจิตปราศจากโทสะว่าปราศจากโทสะรู้ชัดซึ่งจิตมีโมหะว่ามีโมหะรู้ชัดซึ่งจิตปราศจากโมหะว่าจิตปราศจากโมหะรู้ชัดซึ่งจิตอันหดหู่ว่าจิตหดหู่รู้ชัดซึ่งจิตอันฟุ้งซ่านว่าจิตฟุ้งซ่านรู้ชัดซึ่งจิตถึงความเป็นใหญ่ว่าจิตถึงซึ่งความเป็นใหญ่รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ว่าจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่รู้ชัดซึ่งจิตอันมีจิตอื่นยิ่งกว่าว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่ารู้ชัดซึ่งจิตอันไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่ารู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นว่าจิตตั้งมั่นรู้ชัดซึ่งจิตอันไม่ตั้งมั่นว่าไม่ตั้งมั่นรู้ชัดซึ่งจิตหลุดพ้นแล้วว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดซึ่งจิตยังไม่หลุดพ้นว่ายังไม่หลุดพ้นมีตอนหนึ่งในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ตรัสไว้ตรงนี้และนี่ก็เป็นคำถามที่คุณวันนิพาก็ถามมาพัฒนาการของจิต8อย่างนั่นก็คือตรงนี้แหละ1ราคะ2โทสะ3โมหะ4หดหู่5ฟุ้งซ่าน6เป็นใหญ่7เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นและ8คือความหลุดพ้นนะคู่กันระหว่างมีกับไม่มีแล้วแต่ละอาการเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างที่พุทธเจ้าว่านั่นแหละแล้วก็มีแค่ราคะโทสะโมหะอาจจะทําความเข้าใจเพิ่มเติมให้แต่สำหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจพูดถึงราคะก่อนจิตมีราคะหรือจิตไม่มีราคะจิตใครก็จิตท่านผู้ฟังนั่นแหละแต่เราต้องรู้จิตตัวเราเองนะว่าเอ๊ะจิตเรามีราคะเอ๊ะราคะเป็นยังไงราคะมันไล่มาเป็นสายของกิเลสกิเลสนี้คือราคะเนี่ยมันมาเง่ารากมันมาจากอวิชชามันผันตัวขึ้นมาเป็นความขัดเคืองเป็นความไม่พอใจในลักษณะที่ทำให้จิตของเรานั้นมันหิวในลักษณะที่ทำให้เราต้องการอยากความอยากความหิวโหยนั่นคือลักษณะของกิเลสสายราคะในสายนี้ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่ความชอบใจเราชอบสิ่งนี้ชอบกินอันนี้หรือว่าชอบสีนี้ชอบรสนี้ชอบเห็นสิ่งนี้ชอบดูละครเรื่องนี้นี่คือลักษณะของความชอบก็เรียกใช้ภาษาว่ารตินั่นคือความชอบแล้วต่อมาคือความอยากนะความชอบถ้าขยายตัวมาเรื่อยๆในสายของราคะในสายของความอยากทำให้จิตหิวมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นความอยากความอยากในที่นี้คืออยากได้มีการแสวงหานะมันขยายตัวขึ้นมาอีกไม่หยุดอีกนะมันก็เป็นความอยากที่มากขึ้นนะอยากมากขึ้นต้องการมากขึ้นในภาษาบาลีเขาใช้คำว่ามหิจฉานะความอยากที่ขยายตัวต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักปิดกั้นไม่มีสติไม่รู้ชัดหักห้ามไม่ได้มันก็จะเป็นความอยากได้โดยวิธีเร็วๆนะก็ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าปาปิจฉานะตรงนี้ถ้ายังหยุดไม่อยู่นะเริ่มขยายตัวไปเรื่อยๆนะก็จะเริ่มเป็นการสร้างกรรมละเป็นคนพาลขึ้นละนะคือความอยากได้โดยวิธีทุจริตความอยากได้โดยวิธีทุจริตนั้นก็คือโลภะนั่นเองนะโลภะคือการทำทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าเริ่มผิดศีลแล้วตรงนี้แต่ถามว่าความอยากได้โดยวิธีเร็วๆคือปาปิจฉาเนี่ยกับความอยากได้โดยวิธีทุจริตเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนั่นคือโลภะเนี่ยนะโลภะกับปาปิจฉาต่างกันอย่างไรอย่างเช่นว่าความอยากได้โดยวิธีเร็วๆก็ยังไม่ถึงขั้นผิดศีลแต่มันไม่ดีเช่นว่าคุณต่อคิวกันอยู่แม้แต่อยากกินมากเลยเนี่ยคุณไปลัดคิวเขาเจอเลยนะไอการลัดคิวเนี่ยมันไม่ถึงกับผิดศีลหรอกแต่ว่ามันเป็นความอยากได้โดยวิธีเร็วๆเริ่มเป็นคนที่ทำบาปละนะทีนี้ท่านเลยไปถึงขั้นด้วยผิดศีลเลยอันนี้เป็นคนผ่านนะเป็นคนที่ทำไม่ดีผิดศีลเลยนั่นคือเรื่องของโลภะ แต่ถ้ายังหยุดไม่อยู่อีกนั่นมันก็จะเป็นความเพ่งเล็งนั่นคืออภิชฌาแล้วก็เป็นความเพ่งเล็งที่เหนือขึ้นไปเป็นความโลภที่เกิดจากความเพ่งเล็งเพ่งเล็งเนี่ยคือมันเล็งเตรียมการอย่างคนจะไปขโมยปล้นธนาคารอย่างเงี้ยเขาต้องมีการเตรียมการมีการคิดแผนมันยิ่งเลวขึ้นไปอีกนะมีการคิดซ้ำๆย้ำๆอยู่นะความเลวก็มากขึ้นอันนี้คือลักษณะของสายเรียกว่าราคะนะจิตมีราคะต้องรู้นะไล่มาตั้งแต่ที่ว่านะเล็กๆความชอบใจความอยากความอยากที่มากขึ้นนะซึ่งความชอบใจความอยากที่มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันยังเป็นคนดีอยู่ได้นะเราชอบกินอันนี้เราไม่ชอบกินอันนั้นมันก็ธรรมดาใช่ไหมพระอรหันต์ก็ยังมีชอบกินอาหารแบบนี้ไม่ชอบกินอาหารแบบนั้นอันไหนถูกปากไม่ถูกปากก็ว่าไปนะนี่คือเรื่องของราคะนะใจเราต้องสาบโทสะเป็นยังไงโทสะนะโทสะก็ไล่มานะกิเลสของสายโทสะก็มาตั้งแต่เรื่องของความไม่ชอบนะไม่ชอบก็คือที่ชอบมันก็มีคู่กับที่ไม่ชอบนะเช่นถ้าชอบกินเกี๊ยวกุ้งนะมันก็อาจจะไม่ชอบกินลาบนี่เพราะนั้นไอ้ชอบเนี่ยคือรติใช่ไหมมันก็คู่กับอรติคือไม่ชอบไม่ชอบนี่หมายความว่าเป็นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะหมายความว่าเป็นสิ่งที่เรา prefer ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า preference นะคือถ้าให้เลือกก็เลือกสิ่งที่มันจะถูกธาตุลักษณะนั้นนะนี่ก็เรียกว่าเป็นความชอบหรือไม่ชอบตรงนี้ไม่มีปัญหาในสายโทสะเรื่องของความไม่พอใจไม่ชอบนะก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้หรือเราชอบสีนี้เราไม่ชอบสีนั้นในลักษณะนี้นะถ้าไล่ขึ้นไปอีกในเรื่องของโทสะนะคือสิ่งที่ทำให้จิตนั้นมันร้อนนะคือไอ้เจ้าอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้มันผันตัวออกมาเป็นลักษณะที่ทำให้จิตมีอาการป่วยคือมีความร้อนเกิดขึ้นก็เป็นสายของโทสะนะถัดมาคือความขัดเคืองนั่นคือปฏิฆะถ้าคุณคุมไม่อยู่นะสมมติได้สิ่งที่ไม่ชอบแล้วไม่รู้จักที่จะควบคุมจิตใจมันก็เกิดเป็นความขัดเคืองขึ้นนะความขัดเคืองนี้คือปฏิฆะนะถ้ายังหยุดไม่อยู่ไม่มีเบรกไม่รู้จักใส่อุเบกขานะอุเบกขานี่ทำให้ปฏิฆะระงับไปได้แต่ไม่ทำไม่เป็นทำไม่ได้หรือไม่ฝึกในการที่ให้มีสติมันก็จะขึ้นมาเป็นความโกรธแต่เป็นความโกรธนี่ก็คือเริ่มใจมันหึ่มขึ้นมามันหึ่มขึ้นมาอยู่ในใจอยู่ตอนนี้คือความโกรธนะถ้ายังหยุดไม่อยู่มันจะเป็นโทสะนะโทสะขึ้นนี่ก็หูแดงละนะหน้าแดงคิ้วขมวดนะเป็นโทสะขึ้นมาจนถึงที่ไม่ดีเลยคือเป็นความพยาบาทนะพยาบาทนี่คือ10ปีนั่นแหละก็ไม่หายนะบาดลึกผูกเวรนะพยาบาทซึ้งอยู่ในใจนะเรียกว่า10ปียังมาแก้แค้นกันก็ยังไม่สายนี่คือความพยาบาทนี่คือกิเลสในสายโทสะนะเราต้องทราบเดี๋ยวรู้ไว้ว่าจิตของเรามีไหมนะไล่มาตั้งแต่ตรงจุดไหนนะเราไม่ชอบใจในลักษณะนี้คือบางคนเนี่ยในเรื่องของราคะโทสะเนี่ยนะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีความพอใจไม่พอใจในเรื่องอะไรนะก็ไม่รู้จักปิดกั้นเอาไว้ตรงนั้นนะก็ทำให้เกิดความขัดเคืองขึ้นนะขัดเคืองก็ยังไม่รู้ตัวมันก็ขยายตัวต่อขึ้นมาเป็นความโกรธอย่างนี้นะมารู้ตัวไอ้ตรงโกรธแล้วมารู้ตัวไอ้ตรงที่หูแดงแล้วนะมารู้ตัวตรงที่ด่าเขาแล้วมันช้าไปแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าได้หมายถึงว่าคุณต้องรู้นะว่าจิตคุณมีโทสะหรือไม่มีโทสะนะไอ้ที่มีคือบางคนไม่รู้ตัวหลายคนครับพระเจ้าก็เคยได้รับฟังอยู่เมื่อก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมไม่รู้คิดว่าตัวเองโกรธแค่2ครั้งแต่จริงๆตัวเองในเดือนหนึ่งโกรธ10ครั้งอย่างนี้เป็นต้นแต่รู้ตัวแค่2ครั้งในที่เหลือ8ครั้งไม่รู้ตัวนะพอมาปฏิบัติธรรมกลับไปที่บ้านพิจารณาดูจากที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราโกรธแค่2ครั้งกับรู้ตัวได้ตั้ง10ครั้งนะคือ10ครั้งที่โกรธเนี่ยรู้ตัวหมดเลยแล้วหยุดได้แค่2ครั้งในอีก8ครั้งหยุดไม่ได้ก็เลยทำให้คิดว่าโอ้ฉันโกรธมากขึ้นเอ๊ะทำไมปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วฉันโกรธมากขึ้นนะไม่ใช่แต่คุณรู้ตัวว่าคุณโกรธมากขึ้นนะรู้ตัวตั้ง10ครั้งในขณะที่ก่อนนั้นรู้ตัวแค่2ครั้งจากทั้งหมด10ครั้งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการรู้นะว่าเรามีความโกรธหรือเรามีความอยากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคือถ้าเราไม่รู้แล้วเราหยุดไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังนะเราไม่รู้อะไรเป็นปัญหาเนี่ยเราแก้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้อะไรเป็นปัญหาแก้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่รู้ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือให้มีสติระลึกได้ว่าเฮ้ยคุณรู้ว่าปัญหาของคุณมันอยู่ตรงไหนเนี่ยจิตคุณเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยคือเรื่องราคะโทสะโมหะเนี่ยมีไหมหรืออย่างไร นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ได้ตั้งแต่ตอนที่มันเป็นเล็กๆอยู่เป็นต่ำๆอยู่นะเช่นในเรื่องของราคะเนี่ยก็รู้ตั้งแต่ตอนที่มันมีความอยากมีความชอบใจนะมีความอยากได้ที่มากขึ้นนะพัฒนาตัวขึ้นมาเราหยุดมันได้ตรงไหนเรารู้มันตรงไหนก่อนนะหยุดได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเรารู้ก่อนหรือเปล่านะโทสะก็เหมือนกันนะเรามีความขัดเคืองก่อนขัดเคืองเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณนิสัยเป็นอย่างนี้นะบางคนชอบให้คนอื่นทําอย่างนี้กับฉันไม่ชอบให้คนอื่นทําอย่างนี้กับฉันเพราะคนอื่นมันทําอย่างนี้อย่างที่เราไม่ชอบมันขัดเคืองแล้วไม่หยุดยังไม่ต้องพูดถึงหยุดได้เลยเพราะหยุดเนี่ยยังหยุดไม่ได้เลยถ้าไม่รู้รู้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีความขัดเคืองเกิดขึ้นพอมันหยุดไม่ได้ด้วยความที่เราไม่รู้มันก็ขยายตัวขึ้นมาเป็นความโกรธนะโกรธขึ้นมีโทสะเป็นพยาบาทขึ้นมานะมันก็เป็นกรรมแล้วทีนี้ไม่ดีนะในเรื่องของโมหะนะก็มีอยู่3อย่างเหมือนกันในกิเลสของสายโมหะก็ได้แก่พวกมิจฉาทิฏฐินะตัวโมหะแล้วก็ตัวอวิชชานะเราต้องรู้ในใจของเราว่าเรามีราคะโทสะโมหะหรือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะใจของเราต้องระลึกได้ถ้าเราไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเนี่ยเราต้องฉลาดในวาระจิตของตัวเองนะไอ้เรื่องที่จะไปฉลาดวาระจิตของผู้อื่นเอาไว้ก่อนเลยเราต้องฉลาดในวาระจิตของตัวเราเองก่อนนะถึงจะสามารถที่จะค่อยคิดเรื่องอื่นได้นะนี่คือเรื่องของราคะโทสะโมหะนะต้องรู้ในสายของมันนะต้องรู้ว่าจิตของเรามีตรงไหนไม่มีตรงไหนนะถ้าไม่รู้นี่จบเหแต่ถ้ารู้อ่ะเราค่อยมาพูดถึงวิธีที่จะหยุดมันแต่วิธีที่จะหยุดก็คือเรื่องของสมาธิปัญญานะมีความมีมีดคมๆไปตัดมันได้นะก็ค่อยว่ากันไปถัดมาคือเรื่องของความที่จิตฟุ้งซ่านกับความที่จิตหดหู่นะจิตหดหู่ในที่นี้ก็คือทินามิตะนั่นเองนั่นคือความที่ง่วงเหงาเหานอนความเบื่อเซ็งความหดหู่นะเป็นลักษณะของจิตที่ไม่มีกำลังพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับไฟกองน้อยๆมันจะดับไม่ดับแลเนี่ยนะแหมแล้วยังเอาน้ำไปพรมเอากองฟืนที่มันเปียกอยู่มันยังไม่แห้งนะไปใส่มันก็แต่จะดับลงดับลงดับลงนะเหมือนไฟริบรีริบรีริบรีนะเอาขี้เถ้าไปโรยมันก็ยิ่งดับลงดับลงนี่คือลักษณะของจิตหดหู่นะมันก็จะไปเข้ากับเรื่องที่ว่าถ้าจิตคุณหดหู่เนี่ยคุณก็ต้องใช้โพชฌงค์ในลักษณะที่ทำให้จิตนั้นมันตั้งขึ้นได้ให้ไฟกองนี้มันตั้งขึ้นได้นะเช่นเอาไม้แห้งไปใส่นะอย่าโรยขี้เถ้าเอาปากเป่าแล้วก็เอาขี้วัวไปใส่มันก็จะลุกโพลงขึ้นมาได้นะคือจิตหดหู่ต้องทำอย่างนี้ในวิธีแก้เราค่อยไว้ก่อนแต่เราต้องรู้ว่าจิตเราหดหู่หรือไม่นะหดหู่ก็คือสายของพวกตินามิทะความง่วงเหงาหานอนความเบื่อเซ็งความขี้เกียจขี้คร้านนะความหดหู่พวกนี้นะเราต้องทราบส่วนจิตฟุ้งซ่านก็คือเรื่องของความฟุ้งซ่านนำการใจนะอุทธัจกุกกุจจนะคิดฟุ้งซ่านก็คือจิตที่มันโผล่ไปแล้วเลยเถิดไปแล้วนะพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับไฟกองใหญ่มันโหมขึ้นมานะเป็นไฟที่ใหญ่เกินไปประตูก็จะแข็งไหมนะก็ต้องใช้ไฟที่มันลดลงหน่อยไฟพอดีพอดีนะก็ต้องทำยังไงก็ต้องเอาขี้เถ้าโรยใส่เอาน้ำพรมอย่าเอาปากเป่านะอย่าเอาเชื้อไฟแห้งใส่แต่เอาเชื้อไฟที่มันเปียกๆนะเชื้อไฟที่มันยังไม่แห้งนะใส่เข้าไปนะไอ้ไฟกองใหญ่ก็จะค่อยลดลงได้อันนี้เป็นวิธีแก้ก็คือพูดถึงเปรียบเทียบระหว่างจิตฟุ้งซ่านนะกับความหดหู่อันนี้ก็เป็นอีก2คู่ในที่พูดถึงว่าจิตของเราต้องสาบถัดมาคือเรื่องของจิตที่มีความเป็นใหญ่นะกับจิตที่ไม่มีความเป็นใหญ่ที่มีความเป็นใหญ่ยังไงอันนี้ก็คือพูดถึงว่าจิตเรามีกำลังหรือไม่ในที่นี้เนี่ยเขามีสำนวนทางภาษาบาลีนะเช่นว่าจิตเป็นใหญ่คือจิตดวงเดียวนี่แหละนะมีไหมเช่นสมมติคนจะทำความดีจะให้ทานเป็นต้นนะคุณมีศรัทธาจิตกี่ดวงดวงเดียวแม้แต่มันตนีเกิดขึ้นตั้งพันดวงมีจิตตนีเกิดขึ้นพันดวงนะมีจิตศรัทธาที่จะให้เนี่ยเกิดขึ้นดวงเดียวแต่เพราะนั้นจิตที่เป็นดวงเดียวมีศรัทธาอยู่เนี่ยมันไม่เป็นใหญ่นะมันเป็นรองเขาแต่จิตที่มีความตนีเนี่ยเป็นใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคือมีกำลังหรือไม่นะมีมากหรือน้อยนะเช่นว่าเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่คุณคิดเรื่องอะไรอ่ะในจิตของคุณนะคิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนแสดงว่าการพยาบาทเบียดเบียนนั้นเป็นใหญ่น แต่เป็นจิตที่มีความเป็นใหญ่ในจิตของคุณแต่ถ้าส่วนใหญ่เราคิดเรื่องที่ให้ทานรักษาศีลคิดเรื่องเป็นกุศลแสดงว่าไอ้ความคิดที่เป็นกุศลนั้นน่ะเป็นจิตที่มีความยิ่งใหญ่ในใจของคุณแต่คิดเรื่องนี้เป็นส่วนมากพระเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่พาโคเด็กเลี้ยงควายนะพาควายไปเลี้ยงไปเลี้ยงในที่ไหนถ้าไปเลี้ยงในที่ที่มีข้าวกล้ามากนะมันก็จะไปได้โดยลำบากนะเปรียบเทียบกับคนที่มีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนเยอะนะจะไปไหนคิดอะไรมันก็จะติดขัดไปหมดนั่นก็คือจิตที่ไม่มีความเป็นใหญ่คือในที่นี้เราเอาสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมาเป็นตัวเป็นตัวบรรทัดฐานนะถ้าเผื่อว่ามันเป็นกุศลน้อยก็จิตไม่ใหญ่ถ้าเป็นกุศลน้อยก็จิตไม่ใหญ่แต่ถ้ากุศลมากก็จิตใหญ่ในกรณีของกุศลน้อยเนี่ยคิดเรื่องที่เป็นกุศลคิดเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นความดีความงามน้อยแล้วก็เปรียบเสมือนเด็กเลี้ยงควายเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งหญ้าที่มันยังมีข้าวกล้าอยู่มันก็มีที่ให้ควายเดินน้อยอันตรายก็มากบางทีควายไปกินหญ้าเขากินข้าวต้นข้าวเขาก็ถูกตีถูกทุบนั่นก็เป็นอันตรายในตันตรงนั้นข้ามแต่ถ้าจิตของเรามีความคิดในเรื่องดีๆมากนะก็เหมือนกับเอาวัวเอาควายเนี่ยไปเลี้ยงตามทุ่งที่เขาเอาต้นกล้าเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วและมีแต่สร้างข้าวตอข้าวอยู่นะวัวมันก็ไปกินได้ตามชอบใจคนก็พักอยู่ใต้ร่มไม้นะไม่ต้องไปควบคุมดูแลมันมากนี่คือลักษณะจิตที่มีความเป็นใหญ่แต่ถ้าจิตที่มีความศรัทธาดวงเดียวเนี่ยมันคิดเรื่องที่จะให้แบบไหนจะให้อะไรยังไงมากกว่านะจิตที่มีความตระหนี่นะคือเป็นศรัทธาพันดวงนะกับจิตตระหนี่ดวงเดียวนะมันก็จิตศรัทธาก็มีความเป็นใหญ่ขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบเรื่องของคนที่เขามีคิดจะให้อย่างนี้นะเขาคิดว่าจะให้แค่ครั้งเดียวแต่คิดว่าจะไม่ให้เนี่ยโอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้จะไม่มีคนนั้นจะไม่ได้ใช้ฉันจะทำยังไงแล้วต่อไปจะใส่อะไรแต่ไอความคิดเป็นตระหนี่เนี่ยมันเป็นพันเรื่องเลยเกิดขึ้นมาแสดงว่าจิตเราไม่ใหญ่ถึงความไม่เป็นใหญ่แต่ถ้าเมื่อไรเรามีความคิดในเรื่องการจะให้แบบนี้ใช่นี้หรือว่าจิตไอแม้ความศรัทธาดวงเดียวเนี่ยมันมีกำลังมีอำนาจเหนือไอ้เรื่องที่ไปคิดว่าจะไม่ให้อีกตั้งพันเรื่องเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจิตที่มีความศรัทธานั้นเป็นใหญ่ขึ้นมาได้นะแล้วก็พัฒนาตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นมาอันนี้เราต้องทราบนะส่วนเรื่องที่จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะก็คือความที่มันไม่มีอะไรที่มันจะละเอียดไปกว่านี้นะเช่นสมมติเราคิดถึงเรื่องของการให้ทานอย่างนี้เป็นต้นนะคุณมีจิตเป็นการให้ทานแล้วเป็นกุศลแล้วเป็นจิตใหญ่แล้วเอ๊ะมันมีอะไรที่เหนือกว่าไหมนั่นคือเรื่องรักษาศีลไงในรักษาศีลคุณพัฒนาไปในเรื่องศีลในการไม่ฆ่าสัตว์เอ๊ะมีอะไรที่ละเอียดกว่าไหมมันมีอยู่นะก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งมีจิตอื่นที่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าขึ้นไปในอย่างเรื่องของเมตตานะคนที่รักษาเจริญเมตตาดีแล้วนะเมตตานี่มันทำให้ความโกรธโทสะต่างๆมันระงับไปนะที่ละเอียดกว่านั้นมีไหมก็อุเบกขานะอุเบกขานี่ทำให้ปฏิฆะมันลึกลงไปกว่าโทสะกับโกธาอีกนะแล้วมันระงับไปได้อุเบกขาทำให้ปฏิฆะมันระงับไปได้อ้าวอุเบกขาละเอียดกว่านั้นละเอียดกว่าอุเบกขามีไหมก็คือการเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะสัญญานั้นละเอียดกว่านี้จะสัญญามีไหมเหนือกว่าขึ้นไปมีไหมก็อนัตตาสัญญานั้นไล่ขึ้นไปนั้นเราต้องรู้ตรงนี้นั่นคือเรื่องความที่มีจิตอื่นยิ่งกว่านั้นถัดมาคือคู่ที่7นั้นพูดถึงความที่มีจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นสมาธินั่นเองนั้นสมาธิก็ไล่ไปเลยตั้งแต่สมาธิคือฌานขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4นะรูปสัญญาขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ไล่ๆกันไปนะส่วนคู่สุดท้ายนะคู่ที่8ก็คือจิตหลุดพ้นแล้วหรือไม่นะก็คือจิตหลุดพ้นหรือยังล่ะนะหลุดพ้นจากอะไรไล่เป็นขั้นๆหลุดพ้นในแบบไหนนะตั้งแต่บางทีเราปล่อยวางเรื่องเล็กๆน้อยๆได้นะของเด็กเล่นอะไรต่างๆเราเล่นผ่านไปแล้วเราไม่ชอบเราก็วางซะนะถัดไปนะจนกระทั่งถึงความเป็นโสดาบันนะวางในขั้นที่ลึกซึ้งขึ้นมาได้วางเครื่องร้อยรัดอยู่ในภพได้นะถัดขึ้นมาอีกเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์นะก็คือรู้ว่าหลุดพ้นแล้วหรือยังตรงนี้นี่คือเรื่องของการใช้จิตนะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือเราจะพูดที่ง่ายกว่านั้นก็ได้ในเรื่องของอานาปานสติสูตรนะที่พระเจ้าพูดถึงความที่จิตตั้งมั่นความที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตอย่างเงี้ยนะความที่รู้การที่จิตปรุงแต่งอย่างนี้นะซึ่งการปรุงแต่งของจิตก็คือความคิดนู้นนั่นนี่นั่นนะบางทีมันปรุงแต่งเป็นหนักๆตัวทั้งที่ไม่มีอะไรมาทับบางทีปรุงแต่งเป็นคันทั้งที่มันไม่มีอะไรมาเกาะบางทีมันปรุงแต่งเหมือนตกเหวเหมือนขึ้นฟ้าอะไรต่างๆแต่มันปรุงแต่งไปได้หมดแล้วเราก็ทราบตรงนี้ หรือความรู้ที่ว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตแต่บางคนไม่เคยเห็นจิตตัวเองเลยนะก็ต้องมาให้เห็นจิตตัวเองนะความที่จิตตั้งมั่นอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะจะเห็นมุมไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่คือความที่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยท่านผู้ฟังมันต้องมีความคมความชัดเจนนะในการแสดงธรรมเพราะว่าพระองค์เนี่ยเคารพธรรมมากเวลาพูดบอกอะไรเนี่ยมันต้องลึกซึ้งนะแบ่งปาดออกให้หมดให้เห็นชัดๆว่าไอ้ข้าวเมล็ดหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในเมล็ดข้าวนั้นบ้างคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่นะธาตุเหล่านั้นแบบนี้นะองค์ประกอบของสารนั้นสารนี้บอกหมดอยู่ในนี้นะจิตของเราก็เหมือนกันนะบอกโดยนัยยะที่เป็นมหาสติปัฏฐานสูตรบอกโดยนัยยะที่เป็นอนาปานสติสูตรนะก็คือจิตเดียวแล้วนี่แหละนะถ้าเราเห็นจิตเราได้นะทำสมาธิให้เกิดขึ้นแต่ที่ง่ายๆที่เราอาจจะเห็นได้คือเวลาที่เราโกรธหรือเวลาที่เราอยากนะหรือเวลาที่เราจิตเป็นสมาธิหรือเวลาที่เราวางความอยากได้วางความโกรธได้พวกนี้เราจะเห็นได้แล้วพัฒนาไปนะเห็นตรงไหนได้เอาตรงนั้นตรงไหนถ้าเรารู้ได้ช่องนั้นจะเป็นช่องที่เราจะเจาะแทงพวกกิเลสนี้เข้าไปได้นะคือเราจะไม่ต้องเห็นทั้งหมดนะแต่เห็นช่องใดช่องหนึ่งที่มันจะเป็นแง่มุมให้เราเห็นมันชัดเจนให้เรารู้แจ่มแจ้งในตัวมันอันนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเราใน8คู่นะตามมหาสติปัฏฐานสูตรหรือใน4คู่ตามอานาปานสติสูตรที่พูดถึงเรื่องการพิจารณาเห็นจิตในจิตเนี่ยเอาอันไหนก็ได้นะสักอันหนึ่งใน12คู่นี้ใน24อันเนี้ยเอาสักอันเดียวก็พอหรืออาจจะไม่ใช่ในเรื่องของจิตอาจจะเป็นเรื่องของกายก็ได้ในกายนี้เป็นต้องมีทั้ง 30-40 อย่างนะเอาสักอย่างหนึ่งก็พอคือเวลาที่พระเจ้าแสดงธรรมมันต้องเนี้ยมันต้องชัดเจนทุกขั้นตอนทุกจุดนะเราทําความเข้าใจตรงนี้แล้วเรารู้ตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นแล้วมันก็จะทําความแจ่มแจ้งในใจให้เกิดขึ้นได้ประเด็นที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือการที่เรามีสตินั่นเองสติเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบกับเหมือนอาคารหลังหนึ่งนะมีทางเข้ามาจาก4ทาง4ทางไม่ว่าคุณจะเข้ามาทางกายทางเวทนาทางจิตหรือทางธรรมเหนือใต้ออกตกมันจะเข้ามาสู่กลางอาคารนะคือไม่ว่าคุณจะมีสติจากการที่คุณเห็นจิตในจิตในเห็นจิตในจิตคุณจะเอาคู่ไหนล่ะใน12คู่จะเอาอย่างไหนล่ะใน24อันนี้ก็ได้คุณจะเดินมาตามขั้นไหนขึ้นมาแนวไหนแนวซ้ายแนวขวาแนวตรงกลางในทางที่ทางนี้หรือในเรื่องของกายคุณจะเอาแนวไหนมันมาตรงกลางได้หมดมันมาที่จะทําให้เราเกิดสติได้อันนี้คือสําคัญนะเราต้องทําสติให้เกิดขึ้นได้แล้ววันนี้ก็ได้ตอบคําถามของคุณวันนิพาที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของจิตตานุปัสสนาสิบฐานท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ตามช่องทางที่ได้บอกไว้เมื่อตอนต้นรายการแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร